کائنات میں سب سے خوبصورت گفتگو، ٹاک، بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اس سے خوبصورت بات کسی کی نہیں ہے۔ دنیا جہان کے ڈاکٹرز، فلاسفر اکٹھے کر لیے جائیں، اس طرح کی بات نہیں کر سکتے جو وہ بات کرتا ہے جس کا مقصد ہو میرے بھائی آ جاؤ ہم مل کے اپنے رب کی عبادت میں اپنے رب کی جنت کی تیاری کر لیں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ بھلا اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے جو کہے آ جاؤ اللہ کی طرف اور صرف دعوت نہ دے، عمل بھی کر کے دکھائے۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہے میں بھی مسلمان، اسلام سلم سے ہے، سلامتی کو پسند کرتا ہے، تم مسلمان ہو میں تمہاری سلامتی کو بھی پسند کرتا ہوں، میں اکیلا نہیں میں تمہاری سلامتی کی بھی دعائیں کرتا ہوں۔ مثال سے سمجھانا چاہوں گا، فلا تضربوا للہ الامثال، اللہ کے لیے مثال تو نہیں دی جا سکتی۔ آج اگر کسی عورت کا بچہ گم ہو جائے، آپ دنیا کے پی ایچ ڈی ڈاکٹر اکٹھے کر کے اس کو کہیں کہ ذرا اس کو تسلی دے، ماں کو تسلی ملے گی؟ وہ یہی کہیں گے نا، چلو صبر کرو مل جائے گا بیٹا، آ ہی جائے گا، لیکن ماں کو تسلی ہوگی؟ اس کے مقابلے میں چھوٹا سا بچہ کو کملا سے ہی آگے کہہ دے خالہ جان آپ کا بچہ فلاں جگہ میں نے دیکھا، وہ رونا چپ کرے گی کہ نہیں کرے گی؟ اس لیے سب سے زیادہ پیارا اس ماں کو وہ لگے گا اللہ رب العزت، کیوں؟ کیونکہ اس نے اس کے بچے کو ملانے کی بات کی ہے۔ اللہ رب العزت کو بھی سب سے پیاری وہ بات لگتی ہے جو اس کی مخلوق کو خالق سے ملانے کی بات ہوتی ہے۔ اس لیے